וכנראה שאנחנו בשידור. כך גוגל אומר. שלום! Okay, שלום! שלום! אתם צופים עכשיו בתוכנית המוזרה שנקראת החללית. היא לא מוזרה. למה מוזרה? אתה לא מוזרה. ש... yeah, אנחנו עדיין בקטע של להציג את התוכנית. אני עדיין לא פה, אבל למה מוזרה? יום! בגלל דברים כאלה. התוכנית הזו נועדה בשביל להביא לכם את הדברים החדשים, החדשניים והמיוחדים שקורים עכשיו בחלל, וקורים כל כך הרבה דברים בחלל שאנחנו נורא רוצים לספר לכם על זה, ואנחנו נשתדל לספר לכם על מה שנספיק. שמי אוהב לנצמן, אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי, אסטרונום חובב, מרצה לענייני חלל, כותב הבלוג מסה קריטית ומנחה התוכנית. לצידי, מפיקת התוכנית, דוקטור קרן לנצמן, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, וכותבת הבלוג סוף העולם מבט מה יציע. שלום גם לך, אלעד. היי, אלעד. מה? תודה. איתנו בצוות גם יעל... רצית להגיד מה התאריך. התאריך הוא ה-12 לספטמבר. 12 בספטמבר. יום שבת. מוצאי שבת, כמו תמיד. ודקה לפני סוף, לפני א' בתשרי. אנחנו אשכרה יכולים להגיד מה אתה חברי, אם הייתי זוכרת כמה ימים יש פעילו. כי מולד ירח, חר בערך. איתנו גם יעל הילמן, דוקטורנית מאוניברסיטת תל אביב. היי. ו... מה? בתחום של סופרנובות. בתחום של סופרנובות. טייפ 1A, 1B, 1A. מדגם I. IA. כן, אחד. זה. E. ודוקטור ויקטור צ'רנוב. לא. מדען טילים, מומחה לדלק מוצק ושאר דברים שמתפוצצים. רגע, אנחנו לא... ויש לו בלוג. שלא מתעדכן כבר הרבה מאוד זמן. אבל אתה לפני רגע דיברת על לכתוב רשימה על דבר ממש ממש מגניב, אז תגיד... Rocket Science Orgayel, כמובן. כן, כמובן. רק השם שלו. כן, אנחנו נמסור מה... מהחללית דרישת שלום לידידנו וחבר הצוות אופר מתוקי. שאנחנו לא אוהבים אותו כרגע, כי הוא מטייל בחול. כי הוא נמצא עכשיו באירלנד וחוגג לו, ואני מקווה מאוד שהוא נהנה. אנחנו נהנים יותר. אני לא מקווה בכלל שהוא נהנה, אני מקווה שיורד עליך גשם. לפני ש... למה עלינו יורד גשם? אם יורד עליך גשם זה מצוין. אני רוצה שגם עלינו יורד גשם. אז קודם כל, הבטחה קטנה לקראת הסוף. בסוף אנחנו נדבר על פסטיבל אייקון, שבו אנחנו נבצע... אירוע משלנו, תוכנית שתוקלט ותוצג ונופיע לפני קהל חי. גם עכשיו אנחנו יודעים שרובכם חיים, אבל הכוונה היא שאתם תהיו חיים פה. שתהיו בה. כאילו מאחורי המחשב. איתנו. באותו חדר. באותו חדר. ואז אנחנו נצטרך לזהר. קהל נוכח. אולי, ולא קהל. האמת היא שאני קראתי לזה מול קהל, אני לא בטוח שהמילה חי... בכלל לא רלוונטי, תבואו מתים, תבואו חיים. אם אתם צופים לנו ואתם צריכים להגיב ולשאול אותנו שאלות, אז יש לכם כמה דברים לעשות, כמה דרכים לעשות את זה, וקרן תסביר לכם איך לעשות את זה. אופציה א', אם אתם במקרה אוהבים טוויטר, השתמשו בהשטג החללית. שימו לב להה ידוע, כי חללית סתם, זה לא השטג. החללית, כלומר זאת, אני מנטרת, ואני כל פעם מחדש נורא שמחה כאשר את מישהו מהטוויטר שאומר משהו. אופציה 2, בעמוד האירוע בפייסבוק של האירוע היום של החללית, נפתח שרשור שאלות לחברי הפאנל, אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות, בבקשה שאלו שאלות שקשורות לדברים שעליהם אנחנו מדברים. אופציה 3, שאותה אנחנו הכי אוהבים, ומי שמשתמש בה אוטומטית מקודם לתואר, יכיר את תוכנית ואהוב, הייתי אומרת אהוב הבלוג, אבל... צוות. הצוות, כן. זה ללחוץ פה למטה, איפה שכתוב לכם, join the conversation, ואז נפתח לכם הממשק של ה-Q&A, ואתם יכולים לשאול אותנו שאלות שהן נשארות לנו תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, לנצח בסרטון, וברגע שאנחנו בוחרים אותם ואנחנו עונים עליהם, תמיד תוכלו לקפוץ לרגע המאושר הזה שבו קיבלתם תשובה אונליין לשאלה ששאלתם. בסוף! תודה, קרן. טוב, אז אנחנו הולכים לדבר על תוכנית לרובוט מקפצים. על רוסים בירח. וגם על רוסים מקפצים על הירח. לא, הם לא מקפצים. רוסים מקפצים על הירח ורובוטים שמגיעים. ויקטור יסביר לנו את זה תכף ומיד. משהו רוסים ומשהו... תמונות חדשות שהגיעו מניו הורייזונס, שאני מקווה שיהיה לנו משהו טוב להגיד עליהם, אבל הן מדהימות גם בלי להגיד עליהם יותר מדי. ונדבר על עיצוב הפנים של החללית המאוישת של SpaceX. רגע, זה היה גם משהו עם כיפות. הכיפות זה הרובוט. טוב, לא נהרוס לי אלה את האייטם. שולחים כיפות לאלה. קיפוד על הירים? קיפודים בחלל עדיין, אני חושב. אני בטוחה שהיו קיפודים בחלל, אני הולך לגגל את זה בזמן שקרה. אני לא זוכר, אני חושב שהייתי שם לב אם היו. היו דברים מוזרים אחרים. רוזטה לא תהיה בתוכנית. אז נשאיר את התמנונית בצד, והיא תחזור רק אם יהיה צורך בזה. בואו נתחיל מהרוסים על הירח. או שרוצים להגיע לירח, ויקטור. בואו נתחיל מהרוסים על הירח. הרוסים רוצים לחזור לירח, זה בקצרה החדשות. להזכירכם, הרוסים היו הראשונים ששלחו משהו שנחת על הירח. אני לנוחות שזה מין רובר כזה נחת על הירח 1960 ואתה זוכר? ארבע? לא, אני לא זוכר, אבל במקרה ראיתי שהיום זה התאריך של נחיתה התרסקות יותר של לונה 2, הגוף המלאכותי הראשון שפגע בירח. סליחה. לנוחות נחת קצת יותר מאוחר, הוא ב-1970, אוקיי? אבל מה שקורה זה שהרוסים גם הגיעו לפני זה, כלומר, הרוסים שלחו רובר, רוסים ככה, הנחיתו דברים שהם לא אנשים לפני אמריקאים. אבל מאז זהו, לא קרה כלום. ועכשיו הרוסים אומרים, לא, אנחנו רוצים לבדוד בסיס בירח, אנחנו רוצים אשכרה לשכן שם אנשים. ומה שהם עושים, ויש להם איזושהי תוכנית, כן? לא, אני... חשבתי שאת רוצה לשאול שאלה, תרמת יד. זה היה אקסקלמיישן. לא, זה היה... הבנתי. בסיס על הירח. בסיס על הירח. ומה שקורה עכשיו זה שהם מנסים, יש להם תוכנית של לשלוח לשם כמה חלליות בלתי מאוישות מן הסתם, והמקורות הם קצת, התאריכים שבהם הם רוצים לעשות את זה לא מאוד ברורים, כי כל מיני מקורות מדברים על תאריכים שונים, הדבר הכי אמין שמצאתי באינטרנט הרוסי, מדבר על זה שב-2019 הם רוצים לשגר נחתת, שהיא רק נחתת בערך. כלומר, הם רוצים לבדוק יכולת נחיתה. Okay? אבל את זה הם עשו כבר לפני עשרות שנים. כן, אבל אני מגיע לזה. הם רוצים לבדוק יכולת נחיתה, הם שולחים משהו כמו בין 15 ל-20 קילו של מכשור מדעי, שזה כלום, וזה מה שהולך להיות שם. Okay? אחר כך, הם רוצים לשלוח ב-2021, משהו שיקיף את הירח, לוויין ירח, שיעשה מיפוי ושיעשה כל אנליזה של השטח. ואז ב-2023 וב-2020 הם רוצים להנחית שם נחתת כבדה וגדולה עם הרבה יותר מכשור מדעים. וב-2025 הם רוצים לעשות משהו שהם ניסו לעשות עם פובוס, הם רוצים להנחית נחתת, לקחת דגימה של דגימת קרקע כנראה שהם הולכים לעשות את כל זה בקוטב הדרומי, לקחת דגימת קרקע, להחזיר אותה לכדור הארץ, מהירח. הם גם רוצים להכניס לשם רובר קטן וכל מיני דברים כאלה, יש להם המון תוכניות. עד כאן אנחנו מדברים על עד 2025. כל מה שאמרת עד עכשיו הם כבר עשו בשנות ה-70. או, יפה. ואחד הדברים, וזה איזושהי בעיה שהם, שהיא בעיה שאנחנו רואים גם בנאסה עם התוכניות שלהם של חזרה לירח, הם צריכים ללמוד לעשות הכל מחדש. אין. האנשים שהנחיתו את הדברים, האנשים שעשו את מה שהם עשו אז, את כל הטיסות לירח, כל הדברים האלה, הם כבר או שלא בחיים, או שהם מאוד זקנים וכבר לא עובדים. ומה שקורה זה שנכון שיש להם ספרות, ונכון שיש להם, אבל הידע הזה, הם אומרים במפורש, הידע הזה הוא לא עבד במלואו, אבל יש המון דברים שצריך ללמוד לעשות מחדש וללמוד וללמוד להנחית דברים. עכשיו, חלים גם עיכובים בתוכנית, כי הם תכננו בכלל לשלוח את החללית הראשונה ב-2015, אבל אז הם צריכים להחליף משגר, ואז קרה להם את הפשלה של הפובוס גרונט, שהם ניסו לשלוח חללית לפובוס, שזה אחד הירחים של המאדים, ולהחזיר משם דגימה, וזה לא עזב אפילו את המסלולים של כדור הארץ, כי לטענתם, בגלל שהמחשב שלהם נפגע מקרינה קוסמית. אז הם, מכיוון שאותו מחשב היה מתוכנן למשימות האלה, הם היו צריכים להחליף את המחשבים. אז כל הדברים האלה מתעכבים. אז מה שקורה זה שלרוסים יש שאיפה ותוכנית ארוכת טווח. מתכננים, כל הדברים האלה זה הכנה לממש בסיס מאויש על הירח. אוקיי? שהם מתוכננים אותו לקראת משהו כמו 2030-2035. אבל יש פה שתי נקודות. א', צריך ללמוד המון, הם צריכים ללמוד המון דברים מחדש. הם איבדו הרבה מאוד ידע, הם צריכים, הם צריכים ללמוד הרבה דברים ולתכנן מחדש. ב', רוסים מאוד טובים בלשגר אנשים לתחנת החלל הבינלאומית, הם פחות טובים במשימות האחרות שלהם. היו להם שתי כישלונות, אם אני לא טועה, של לשלוח משהו למאדים. פוגוס גרופ... מה? האחרונות, אני מתכוון, היו להם עשרות כישלונות לפני זה. כן, כן, האחרונות אני מתכוון, אני מתכוון בזמן האחרון. היו להם כמה פאשות עכשיו בשיגורים של הספקה לתחנת החלל הבינלאומית. יש שם איזושהי בעיה, אני חושב שכבר אמרתי שעל פי דיווחים שאני לא יודע כמה הם מבוססים, אז בחלק מהמקומות שמרכיבים חלליות, גיל ממוצע של עובדים שם הוא מעל 60, שזה מעל תוחלת החיים של גברים ברוסיה. זה מעניין. אז זה הכל מתבסס... זה מעצמו עובדה מעניינת. מה? זה מעצמו עובדה מעניינת. כן, כן. זה הכל מתבסס על הטילים החדשים שלהם, על האנגרה? לא, לא. אז הם החליפו או מזינית לפרוגרס, או מפרוגרס לזינית, אני לא זוכר אחד מהם, אבל לפחות השיגור הקרוב, לא מדברים על אנגרה בכלל, אנגרה לא היה בתוכניות. עכשיו יכול להיות שהם יחליפו, כן? יכול להיות שהם יגיד, כי יש עוד, אתה יודע, ארבע שנים עד השיגור, אבל התוכניות שלהם בכלל לא מדברות על אנגרה, התוכניות שלהם מדברות על טילים שכבר היו קיימים להם, ואנחנו מקווים, אני מאוד מקווה שזה יעבוד להם, אני פשוט קצת סקפטי. אני גם מאוד מקווה שזה יעבוד, כי אנחנו רוצים לראות עוד תוכניות כאלה במקביל לאמריקאים ולאירופאים, שכל אחד מתקדם בקצב שלו, אבל זה נורא מתסכל, בגלל שקודם כל, הרוסים עשו את זה כבר מזמן, ועשו את זה בקצב די מהיר גם אז. כן. אבל היום... מה? היה יותר תקציב כנראה. כן. אבל בנוסף לזה, הסויוז מלכתחילה נועד להיות הרכב שיביא אסטרונאוטים לירח. אז... לא, אני לא, לא, לא, לא. N30 היה אמור להיות מה שהביא את האסטרונאוטים, את הקוסמונאוטים לירח, ומעולם לא נבנה... מה? כן, אני מדבר על החללית, לא על הפיל. אוקיי. החללית! כן. אז, זאת אומרת, זה ממש להתחיל מההתחלה עם לוח זמנים... שלא בטוח שהוא מבוסס באמת על משהו. כן, לצערנו, אבל אנחנו רואים את זה לצערנו בכל התוכניות. כלומר, גם נאסא, כמה זמן לוקח לנאסא עכשיו לעשות את ה-SLS, עם דברים, עם טכנולוגיה שכבר קיימת. כן, כלומר, זה לא שהם מפתחים שם מנוע חדש. ולעשות דברים שהם כבר עשו בעבר. כלומר, זה לא שהם לא הנחיתו אנשים על הירח, ועכשיו, ולוקח להם רק לעשות קפסולה חדשה משלהם, נכון, חדשה, מגניבה וזה, אבל בכל זאת קפסולה ובכל זאת דברים שנעשה טיק-טיקו, לוקח להם המון זמן. זאת איזושהי מחלה של כל תוכניות החלל. צריך לשאול אם הפלקון האבי של ספייסיקס ידע לקחת סויוז. כן, אה? למה לוח זמנים זה מה שמפריע לך? זה ייקח עוד כמה שנים, אז מה? כאילו... למה זה מפריע לי? כן, אתה אומר שזה לא מעשי. כי אנחנו נמות לפני שאנחנו נראה בו שווה על מאדים ועל הירח. לא, סתם, אני רק רוצה לראות דברים בתקופת חיי, וזה שאני הפסדתי את מה שהיה בשנות, זה משהו אחר לגמרי. זה זמן טוב, לעבור לשאלה ב-Q&A של אלעד אמרון. אלעד! אלעד אומר, נשמע קרוב מאוד בשביל כאלה תוכניות שאפתניות, סליחה, 2025 נשמע קרוב מאוד בשביל כאלה תוכניות שאפתניות. או שזה נדמה לי כי אנחנו רגילים לשלוח דברים נורא רחוק. לא, זה ממש לא קרוב לתוכניות כאלה שאפתניות. ב-1961, קנדי, לפני שבכלל היה להם יכולת לשיגור על מסלול, כן? קנדי הכריז שהם הולכים לנחות על הירח לפני סוף העשור, והם אכן הצליחו בזה, כלומר לקח להם 8 שנים לפתח את ה... לפתח הכל מ-0. וזה מ-0, לא היה להם את הידע, לא היה להם את היכולת. אז 10 שנים בשביל משהו שהרוסים כבר עשו? לא, זה ממש לא, לא מהיר. כן. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה רק עניין של תקציב. כן, כן, זה נכון. זה בדרך כלל הבעיה העיקרית. כן, אבל קודם כל זה דבר מעודד שזו הבעיה, כי זה אומר שזה בהישג ידינו אם רק נרצה בזה מספיק, נכון? בסדר, עכשיו צריך לשכנע את מי שמקבל את ההחלטות, שזה מספיק חשוב. כן. אנחנו צריכים לעבור לנושא הבא. אנחנו נעבור לנושא הבא. אפשר שנדבר על קיפודים? בואו נדבר על קיפודים. יש לי רעיון. יעל, תספרי לנו על קיפודים. יעל, תתחילי מהתמונה המאמנת של הקיפוד. בסדר. יש. איזה קיפוד אתם אוהבים יותר, את הימנית או את השמאלי? את הקיפוד! תלוי אם צריך לשלוח אותו לחלל. אז הקיפוד החמודי הזה, לא יודעת, אצלי הוא בימין, אני לא יודעת איך זה עובד, זה אולי זה מתאפר. בכל מקרה, לא, זה הימני, נכון? כן. הימני זה הקיפוד האמיתי. הקיפוד שבא... מה הפך אותו לאמיתי ולא את השני? כי השני הוא אנימציה כנראה, גרפיקה כלשהי, בינתיים לפחות. אוקיי, טוב, נלך עם זה. ההבדל הוא שהימני יש לו 4 רגליים והשמאלי 8, זה ההבדל. אבל את הימני הם ישירו בינתיים על כדור הארץ, ואת השמאלי הם מפתחים עכשיו, אני אעצור את השיתוף, בסדר? העניין הוא, למה הם קוראים לו קיפוד? בגלל הצורת הנאה שלו. הרעיון הוא, זה מין רובוט שאמור להחליף את רכבי החלל. כלומר, הוא לא... זה קובייה, זה פשוט קובייה. סימטרי מכל הכיוונים, עם רגליים שפיציות בפינות, כמו שראיתם, ובמקום להתגלגל על גלגלים, כמו קיוריאסיטי, בעצם כל רכב חלל אחר, אפשר לחשוב עליו, או כמו פילי שבכלל לא אמור לזוז, אלא רק לנחות, הוא אמור לעבוד טוב גם במקרים של גופים קטנים יותר. הוא פשוט אמור לקפץ, לעשות איזשהו סיבוב ולקפץ ולהסתובב וכל מיני תנועות כאלה שאפשר רק לדמיין, מין דבר כזה קופצני וחמוד. מה מזיז אותו? אז יש לו בפנים הנאה. ההנאה שלו היא בפנים. לא הבנתי בדיוק, אומרים שבפנים יש להם מין 3 גלגלים כאלה. כנראה זה יהיה בסוג של משקולות וקפיצים שיגרמו לו לזוז. ואז הוא כאילו יסתובב לאיזשהו כיוון מסוים וייתן קפיצה. אם אנחנו מדברים על משהו קטן, שכוח הכבידה לא מאוד גדול, אז הקפיצה הזאת יכולה להיות מאוד, מאוד יעילה. אז הוא יקפוץ איזשהו מרחק, ואז יעשה גלגולים בעזרת איזשהו משהו פנימי שיקדם אותו יותר. יהיה לו מאוד קל, יותר קל מברכבי חלל אחרים, לנוע, כי הוא אמור להיות סימטרי, כלומר לא משנה על איזה צד הוא ייפול, הוא יוכל לבצע את המדידות. הוא לא חייב להיות ישר, לא צריך לדאוג שם הוא יתהפך אם הוא יעלה על איזשהו גבעה. והשפיצים של הרגליים שלו הולכים, הרעיון הוא להכניס שם מכשירי מדידה. כלומר, נגיד חיישן טמפרטורה, והרגל הזאת נוגעת באדמה, הוא יכול למדוד את הטמפרטורה שם. הם מפתחים 2 במקביל, בשני מקומות שונים, ב-JPL ובעוד מקום, ברח לי מהראש. הבריטים גם, לא? ראיתי איזה משהו, אני פשוט מחפשת קיפודים בחלל, והתשיבה שמצאתי היא הבריטים. הבריטים. הבריטים. לא. JPL וסטנפורד. אוקיי. אוקיי. אוקיי. הם קצת שונים, אני לא כל כך הבנתי למה הם מפתחים במקביל 2, הם נורא דומים אחד לשני, אולי זה סוג של בוא נראה איזה יעבוד יותר טוב, כי עיקרון זה משהו בסדר גודל של 5 קילו, זה כל הסיפור שלו כרגע, כאשר הוא בנוי לשאת יותר משקל, כלומר, הוא יכול לשאת עוד 5 קילו בנוסף לזה, בשביל מכשירים וכל מיני כאלה. נניח סתם ככה נדמיין שנשלח אותו למאדים, אז הרעיון הוא לשלוח כמה באיזשהו לוויין סביב מאדים יפזר אותם, ואז יוכל... יפזר על מאדים או על הערכים של מאדים? אני סתם אמרתי מאדים, כל גוף שהוא יחליט ללכת אליו, הוא יכול לפזר אותם בכמה מקומות. כלומר, גם מקומות שיש בהם כבידה? זאת אומרת, כבידה משמעותית? כן, אבל הוא יותר חשבו על גופים קטנים יותר. אוקיי. יותר דיברו על גופים קטנים. בכל זאת, תראות לזרוק את מאדים כדוגמה, אבל הרעיון הוא כמו במאדים שהרכבי חלל שם מתקשרים עם איזשהו חללית אם, כמו שאוהבים לקרוא לזה, אז כך הוא יכול לא לקחת אחד, אלא לקחת כמה, ולפזר אותם בכמה מקומות ולתקשר ככה. כן, קרן. רגע, רגע, יש לנו כמה שאלות מה-Q&A. אפשר לעצור אותך יעל ולשאול אותך את השאלות? עצרתי. ייי! אז שאלה ראשונה של יעל בן ישראל, מה אמור להיות מקור הכוח שלו? לא יודעת, לא... אני חושבת שיש לך חמודיות, אבל אני חושבת שאני טועה. אני מאמר שזה מצבר פשוט, או... כן, אבל מצבר גם ייגמר עם הזמן. היא בעצם שואלת אם יכול... לא נראה לי יש כאן איפה לשים תאים סולאריים או משהו כזה, אם זאת השאלה. אז יכול להיות שזה משהו שלא עולה הרבה כוח להפעיל אותו, ולכן הסוללה שלו תחזיק מעמד הרבה זמן, והוא מספיק זול בשביל שאפשר פשוט לקחת הרבה כאלה במקום שיחזיקו מעמד הרבה זמן, אולי. אז יעל בן ישראל... שיהיה בחללית הם... מטען. הרבה, ואז ייגמר... לא מטען, אלא ייגמר לא הסוללה, אין בעיה, הוא יוריד עוד אחד. זה יכול להיות, אבל... אני רוצה לציין שיעל בן ישראל כבר זכתה לתואר יקירת הבלוג וחביבת התוכנית, ולכן, אמנם היא השתמשה ב-Q&A, מה שמקפיץ את הרמה בהיותה יקירת הבלוג וחביבת התוכנית, אבל היא עדיין נשארה באותה, אני אשתוק עכשיו. שאלה מספרת, אנחנו דרך אגב היום בתוכנית היעליות, כי הנה שאלתה של יעל פורמן, יקירת הבלוג וחביבת התוכנית, זה לא מזכיר קצת את החללית שיואב בונה פה בארץ, שאמורה לקפץ על הירח. אתה בונה חללית? אני... אולי הגיע הזמן לדבר על החללית הזאת פעם. מהפרויקט של SpaceIL, אבל... והיא אמורה לעשות קפיצה אחת על הירח, לא ממש לקפץ. וגם זה עם מנוע רקטי, אם אני לא טועה, נכון? זה משהו הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו מתארים פה. אבל זה כן דומה, הקיפוד הזה כן מזכיר את הדברים שהיבוס ה-2 לוקחת איתה, שזו החללית היפנית שהולכת... לפגוש אסטרואיד, לא זוכר אם זה שנה הבאה או עוד שנתיים, חלית יפנית שולכת גם לנחות על אסטרואיד וגם לפוצץ עליו איזה מטען נפץ, דיברנו עליה באחת התוכניות, וגם הולכת להנחית עליה שלוש גשושיות קטנות כאלה שיוכלו לנוע על גבי פני השטח בכבידה מאוד מאוד נמוכה, על ידי איזושהי מטופלת שיש בפנים שפשוט יכולה להקפיץ אותה ממקום למקום, שם כן יש חשיבות מה הצד העליון ומה הצד התחתון, כי היא צריכה, יש לה גם מכשירים אופטיים, וגם בשביל להתקרר היא צריכה להפנות את הצד הנכון לאן שצריך, וגם האנטנה, זאת אומרת, אם היא רוצה לדבר עם החללית, אז כדאי שהאנטנה תהיה מכוונת פחות או יותר לכיוון הנכון, אבל יכול להיות שעל גופים ממש קטנים זה לא משנה, כמו שפילה יכולה לדבר עם רוזטה גם דרך... בבקשה, גם דרך השביט שעליו היא ממוקמת. יש לי עוד שאלה בשבילך. גאו. תודה יעל ותודה יעל שהשתמשת. גם לא צפוף מאוד. רגע, ועכשיו יש לנו שאלה מהטוויטר. מה את אומרת? אורן קפלן שואל, קיפודים. אז בעצם, לא, זה לא השאלה, הוא פשוט כן. איך נושאים משקל על דבר כזה קטן, ומה המשמעות של נשיאת משקל אם זה לא מכשירים? מה זאת אומרת נשיאת משקל אם זה לא מכשירים? הוא כאילו איך שמים... לא, איך שמים כל כך הרבה משקל לדבר כל כך קטן? זו בעצם החוכמה. זאת אומרת, חלליות מטבען, כמו כל כלי תעופה בעצם, צריך להיות כמה שיותר קל. אוקיי? קשה ויקר להרים אותו לחלל ולהזיז אותו ממקום למקום, זה עולה הרבה דלק. איך דואגים שמתוך המשקל שמעלים... אחוז גבוה ככל הניתן יהיה ציוד מדעי, זה כבר טריקי מאוד. ובדרך כלל, ככל שהחללית יותר קטנה, יותר קשה לשים עליה אחוז גדול של מטען מדעי, אבל יש כל מיני פתרונות, כי אם החללית מאוד קטנה, ולא צריך, נגיד, פאנלים סולאריים או כל מיני דברים מתוחכמים אחרים, אז אפשר לפנות את המקום הזה בשביל מכשיר מדעי, שהוא גם, דרך אגב, יודעים למזער דברים היום שלא ידעו קודם, והדברים האלה הולכים ומשתכללים. אבל אין לזה תשובה ברורה, אין שיטה אחת. צריך להתאמץ. יצירתיות. לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, יש שאלה שנשארה לויקטור. אפשר לשאול אותה? אוקיי. אז גם זו שאלה של גל פורמן, ויקטור, זה בשבילך. האם זו תחילתו של מרוץ חלל חדש בין המעצמות, מה שאמרת שהרוסים הולכים, חוזרים לירח ואמריקאים ו... הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי. הבעיה היא כזאת, הבעיה היא ש... בשביל שיהיה מרוץ חלל אמיתי, צריך שהמדינות שמשתתפות במרוץ באמת יתגייסו לזה. כלומר, זה לא רק שיהיה אחד הפרויקטים, שזה יהיה באמת כולם על באמת מגויסים ומגייסים מדענים גרמניים בשביל לעזור להם וכל מיני דברים, כן? אבל מה שקורה זה שגם ברוסיה וגם ב... ארצות הברית יש פחות עניין, במיוחד לדעתי עכשיו פחות ברוסיה. כלומר, קשה לי לשמוע על זה, אבל פעם כשהיו שוטפים לנו את המוח שם בבתי ספר, אז לחלל היה מקום מאוד מאוד חשוב שם. כלומר, יום יוריז נייט, כן? 12 באפריל, זה לא היה יום חג, אבל זה בפירוש היה מצוין בצורה מאוד מאוד רצינית ומאוד מאוד ענפה ומאוד מאוד גדולה שם, זה משהו שבהחלט היו מציינים כמשהו שהוא מאוד חשוב. Okay? היום אני לא חושב שיש לזה את התנופה, והיום שם הבעיה, עוד אחת הבעיות הרוסיות זה שהשחיתות שם, כלומר אנשים שגונבים לעצמם כסף, פשוט מכל מיני תוכניות, דרך כל מיני דברים, היא מאוד מאוד ענפה. ובשביל שהחלל יעבוד, צריך שהכסף ילך למטרות של חלל ולא לכיסים של אנשים שאשכרה מקדמים את זה. בגלל זה אני פסימי, בגלל זה אמרתי שאני מאוד מקווה שזה יעבוד להם, אבל אני חושב שלצערנו סין וארצות הברית הולכים לנצח פה את רוסיה בלי שבכלל הם יתאמצו יותר מדי. התקוות שלי למרוץ חלל זה באמת סין וארצות הברית. אני רוצה להוסיף לזה, אולי דעה קצת אחרת, שיש לי בעיה מאוד רצינית עם מרוץ חלל כמו שהיה בשנות ה-60, שהוא היה דבר טוב בשביל להשיג מטרה מאוד נקודתית, אבל המטרה הזו בסוף אחד הצדדים השיג אותה ואז הכל נגמר. זאת אומרת, זה לא חזון, זה בסך הכל איזשהו תחרות לטווח קצר. זה לא שאין מזה הישגים, אבל אין פה חזון לטווח ארוך. מה שצריך פה זה משהו שימשך מעבר לקדנציה או אחת או שתיים של כן, בית הנבחרים או מי שזה לא יהיה. אבל תחרות כן מחזיקה מעמד יותר מקדנציה אחת או שתיים, היא מחזיקה מעמד מעבר לרצח של נשיא. בניגוד לחזון של בן אדם, שהרי ברור... וזה משהו שאפשר להתווכח עד כמה באמת זה היה... מצליח בכל מקרה להמשיך הלאה, כי היו גורמים שניסו לעצור את זה ברגע שקנדי כבר לא היה במשחק. יואב, תראה, העניין הוא שהמרוץ הקודם, בסופו של דבר, בסופו של יום, זה מה שמביא היום את האסטרונאוטים לתחנת החלל הבינלאומית. נכון, אבל שוב, תחנת החלל הבינלאומית זה לא ספייס אקספלוריישן. זה נכון, אבל אני רק אומר שחלק מההשפעות של המרוץ אז, אנחנו מרגישים אותם גם היום. אז אני הייתי מקווה, שאולי זה נשמע מאוד נאיבי, אני הייתי מקווה שמדינה שרוצה שהטכנולוגיה שלה באמת תהיה יותר משל שאר המדינות, לא תצטרך תחרות אקטיבית עם סיכוי למלחמה בשביל להתקדם הלאה. אתה באמת נאיבי. צריך להשקיע אחוז יותר גדול מהתקציב בדברים כאלה, ולהציב יעדים ולרוץ קדימה, כי... כי אחרת באמת אנחנו תלויים בכל מיני מצבים של חיכוך. בסופו של דבר אנשים גם מתים מזה. זה נכון. אבל לדעתי זה באמת קצת נאיבי. כן. לא, אני רציתי להגיד שבזאת אנחנו סיימנו את הנושא. אוקיי. אוקיי. אוקיי. אוקיי. כן, כן. אני רוצה רק להוסיף משהו מאהוד מימון, יקיר הבלוג, חביב התוכנית והעורך המוכשר ביותר ביקום, שבכלל לא אמור לערוך סיפור שלי כרגע, ולכן אני לא מנסה להתחנף עליו בשום דרך שהיא, שמציין על פי מאמר שהלעלתי בו ומתכננת לחסות את הכיפות בפאנלים סולאריים שיהיו מקור הכוח שלו, או לחלופין בסוללות. אז אני אומרת שכיפות עם פאנלים סולאריים זה יהיה מאוד חמוד. כן. או לחסות אותו בסוללות? לא, או לחילופין עם סוללות. אוקיי. אהוד, אתה צריך עורך. אוקיי. זה בכל מקרה סוללה, הפאנלים הסולאריים מתאימים את הסוללה. בוא. אוקיי. אוקיי, תביא לי. מה? יואב לוקח לי את הלב. תודה רבה, אהוד. אוקיי. אוקיי, עכשיו אתה יכול לקבל את המקש, את העכבר. כן. אוקיי, אני רוצה... ריבה על העכבר בבית לעצמם. כן, ככה זה. אני רוצה להראות לכם עכשיו כמה תמונות... תמונה! שהגיעו מפלוטו. עכשיו, הסיפור הוא שהמעבר ליד פלוטו היה ביולי, בטח זוכרים, אתם צופים קבועים בתוכנית, ורוב... ירדו כמה תמונות כבר אז, ובתחילת אוגוסט, אבל... אז החללית הייתה עסוקה בדברים אחרים, ועכשיו התחילו להוריד שוב את התמונות האחרונות, השבוע, והולכים להיות בערך 16 חודשים שבהם יורידו את כל המידע מהמעבר, באותו יום, ב-14 ביולי. אנחנו מדברים על New Horizons. New Horizons, נכון? ל-New Horizons אין גובת פרווה. חלק מהתמונות הרכיבו אותם לתמונה היפהפייה הזו, וואו, היי, זה לב לא, זה, החלק הזה זה חלק מהלב, יש פה אזורים מאוד מעניינים שעדיין יחקרו אותם במשך המון המון שנים, מדענים פלנטריים מכל העולם, ובהחלט רואים פה הרבה מאוד פרטים, אז שוב, זה לא תמונה אחת, זה רק נראה כמו תמונה אחת, אבל יש פה המון המון פרטים מעניינים, שמה שנראה לי הכי מעניין זה החריצים האלה שיש פה בצד, שעדיין, כאמור, לא ידוע עדיין מים, אם זה עניינים טקטונים או שזה קווים של זרימה או עניין אחר, דברים שעדיין צריך לבדוק, אבל בהחלט רואים שזה אזור מאוד מאוד מגוון, וגם המדענים עצמם אומרים שיש פה עוד חומר להמון המון המון שנות מחקר, מאחר ולא הולך להיות עוד מעבר ליד פלוטו בעתיד הקרוב, לחללית הזו לקח 10 שנים להגיע לשם, והיא החללית הכי מהירה שהייתה אי פעם, אז זה הולך להיות מאוד מעניין לראות את התוצאות, לקרוא את התוצאות, ואנחנו נביא לכם אותם ברגע שהתפרסמו על זה דברים, שזה הולך להיות בקרוב במשך השנים הקרובות, כנראה. זה מגניב. זה ממש מגניב, כי זה, הרבה פעמים ישבו את זה למעברים, נקרא פלייביי, למעבר ליד איזשהו עצם, שלא עוצרים לידו, לא מבצעים מסלול סביבו, אלא פשוט חולפים לידו, ואז כל הפעילויות שצריך לבצע חייבות להתבצע בהצלחה וההזדמנות היחידה שיש. זה בסדר שאני מתרגמת אותך לשפת הקרן? זה בסדר גמור. אם יש קרניות שצפות בנו עכשיו. וישבו את זה מאחר וזה קרה ביום השנה למעבר של מרינר 4 ליד מאדים, שזה גם היה פלייביי ראשון מסוגו, וישבו את כמויות המידע העצומות ש-New Horizons יודעת להפיק ולשמור לעומת מה שאפשר היה אז באמצעים של טרם התקשורת והמידע הדיגיטלי, ועוד לפני שהיו מחשבים קטנים, בצורה אנלוגית לחלוטין, עם סרטים מגנטיים ודברים כאלה, היה חיים הרבה יותר קשים אז. אז זה ממש מצוין שאנחנו יודעים להפיק כל כך הרבה מידע, הבעיה היא עדיין איך להעביר את כל המידע חזרה לכדור הארץ, וזה משהו שיקח כאמור הרבה מאוד זמן, ואנחנו נחכה פה בסבלנות רבה. אין לנו ברירה, חייבים להמשיך את החללית עד שיורידו את כל החומר ב-New Horizons. לפחות. אוקיי. מכאן אנחנו נעבור לאייטם קצת מוזר ומעניין שקשור לחיפוש פלנטות מחוץ למערכת השמש. זה ויקטור. זו יעל. מי? לא, זה יעל. יעל. לא, זה יעזרה של ויקטור. אז בגלל זה כתוב שם ויקטור בסוגריים. כן. אתה צריך לעבוד על ה... זה בשביל שאני אבין. יעל, בבקשה. אני אשאר פה עם בובות פרווה שלי. טוב, זה רעיון חדשני ומגניב דרך, הרי כשאנחנו רוצים להסתכל על פלנטות ולחקור אותן, בעצם, הוא מקרין, הוא עושה בלגן, הוא מפריע למכשירים לקלוט את מה שמגיע מהפלנטה. אז הם בעצם אומרים, בואו נמצא דרך להסתיר את הכוכב, את השמש. אז הם רוצים בעצם לשגר את החללית שתמדוד את מה שהיא תמדוד, ולידה במרחק מה ממנה לשגר עוד איזשהו חללית, שפשוט תרים איזשהו מסך, הם קוראים לו פרח משהו, תפרוץ איזשהו מסך גדול, שבעצם, שהיא בעצם תסתיר את הכוכב, ואז החללית תוכל להסתכל על הפלנטה ולקבל ממנה את כל המידע ולמדוד, וזה לפי דעתי רעיון ממש ממש נחמד. עכשיו, מה שיש לי אליו שאלות, זה הם אומרים שהם הולכים לנסות את זה על מערכת השמש שלנו. הם רוצים איכשהו לשגר כזה, אבל להסתכל עלינו מבחוץ ולהסתיר את השמש, ולא כל כך הבנתי איך. מה שעוד יותר מעלה לי רק עכשיו פתאום, צץ לי עכשיו לראש עוד יותר שאלה איך הם מתכוונים לנסות את זה אצלנו, כי כאילו צריך ללכת נורא רחוק אם אתה רוצה לפרוס מסך שתסתיר את השמש. והרי אם היינו יכולים לעשות את זה בקלות, לא היינו מחכים לליקוי חמה מלא בשביל להסתכל, אלא היינו פורסים את המסך ומסתירים את השמש. אז לא כל כך הבנתי... הם מסתירים את השמש שלנו או איזשהו כוכב? אני חושב שהתוכנית הזאת צריכה להיקרא על שם של מונטגומרי ברנס. זה נשמע כתוכנית של איזה נבל קומיקס. כי הוא עשה דבר כזה כבר. לא, אבל תראו, לגבי מערכות שמש אחרות זה נשמע נהדר, אני רק לא מבינה איך הם מתכוונים לנסות את זה אצלנו. זה מה שלא ברור לי כל כך. כן, היה פה משהו עם איזה טיל והר ו... הר? מה הר קשור? אני לא זוכר, אני לא קראתי את כל המאמר הזה, אבל היה שם טיל שקשור אליו המפרס הזה שהוא אמור להיות במרחק של קילומטרים מהטלסקופ. ואז הם יבנו תיבה והם ישימו בה שניים שניים מכל אחד מהמינים על פני כדור הארץ, ואז הם יטוסו... זה נשמע מגוחך. כן, כן, זה. בכל מקרה, בתור תוכנית למערכות שמש אחרות רחוקות, זה נשמע לי... לא יודעת, זה נשמע ישים, לא מסובך מדי, ורעיון די גאוני. אבל אני... נראה מה יקרה. אבל כמו כל דבר אופטי, לתאם שתי חלליות בדיוק כזה אחת מהשנייה במרחק של קילומטרים, זה לא פשוט. זה לא מתקשרי. זה בעיה טכנית. אולי צריכים לתקשר אחד עם השני. כן. בסדר, יש תוכנית ליסה נדמה לי זה נקרא, של שתי חלליות שהולכות לדבר אחת עם השנייה עם לייזר ממרחק של מיליון קילומטר בשביל למדוד גלים גרביטציוניים. כן, אז אם אפשר לייצב חלליות ככה שהם יוכלו לכוון קרן לייזר למרחק של מיליון קילומטר, לא יודע, אולי זה אפשרי. כרגע נראה לי שיש עוד הרבה עבודה עד שזה יהיה אפשרי, גם על לשלוח קרן לייזר שבאמת אפשר יהיה להפיק מן המידע ממרחק של מיליון קילומטר, עוד לא עשו דבר כזה מעולם, אבל קדימה, נאסה, I guess. אין כמו רעיונות של נבלי קומיקס כדי לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר. כן, אמרתי לייזר. לייזר. יואב, יש לנו מעט מאוד זמן לדבר על אייקון. אוקיי. אז בוא נדבר על SpaceX. אז אני אדבר על SpaceX מהר, שנייה קרן. I want my mouse back. את רוצה כיפות במקום? כן. הנה, אז SpaceX חשפו אתמול או שלשום סרט של עיצוב הפנים של הדרגון 2, החללית המאוישת החדשה שלהם, זה נראה כמו פרסומת לרכב, אם אתם שואלים אותי. זה באמת פרסומת לרכב. כן. בפנים, חוץ מהמסכים והכיסאות, והכל בשחור ולבן, שזה, יש בזה מין המדע הבדיוני, כן? אבל אני לא יודע, לי זה נראה מאוד ריק, ושלא באמת מראים לנו משהו, חוץ מזה שהם אומרים, אתם בטח רוצים לשבת פה ולטוס איתנו או משהו, למרות שזה בכלל לא... זה מגניב. זה מגניב, הם... זה לא שהם מוכרים את זה, כן? הם צריכים להציג את זה לנאסה אולי, לא? זה מגניב. אבל... אז איפה הספר רכב, אתה שואל? מה? איפה הספר רכב, אתה שואל? במגירה הטכנית. כן, זה, זה, זה קצת היה מוזר מבנתי, זה היה לא לגמרי משהו ש... בוא נגיד ככה, כשחשפו את הדרגון 2 לפני שנה ומשהו, הם הראו איך זה נראה מבפנים, זה היה כנראה מין קונספט ראשוני, אבל זה לא נראה שונה בהרבה, וזה היה הרבה יותר מעניין קודם, לדעתי לפחות. עוד דבר מעניין, זה שאם תשימו לב, כשמשגרים נגיד סויוז, אם תסתכלו על תמונות שיגור מבפנים, אז כאילו החללית היא עמוסה לגמרי, כאילו אין שם שום יכולת לזוז לאף אסטרונאוט פחות או יותר, חוץ מלהרים אולי קצת את היד. אני די בטוח שזה נראה ריק בגלל שזה עוד בלי החבילות שמוספים בפנים. כן, כן נראה, אבל... וזה לשיבה... לא, אני בקטע שזה מטעה, כאילו, שהמראה שאנחנו רואים עכשיו זה מטעה, זה יהיה הרבה יותר עמוס. אז למה לדעתך הם הציגו את זה עכשיו? כי זה מגניב, כי הם צריכים לחזור למשחק אחרי שהם... אחרי שהתפוצצה להם חללית. אחרי שהם עשו דרגון אחד, אז הם צריכים... כן. כן, כן. לא זכור לי שדיברנו על זה, הם אמרו שהם יחזרו בסביבות אפריל, מאי. לא דיברנו על זה, כן, הם רוצים בשנה הבאה לשגר דרגון האבי. שזה תואם את הערכות הראשונות שהמומחים שאמרו שתוך חודשיים הם לא ישיגו שום דבר, זה צריך לפחות חצי שנה. אז זהו, הם כבר הולכים לעשות בשיגור הראשון שלהם, אמרו שהם הולכים לשגר את הפלקון גרסה 1.2, שזה טיל יותר חזק. בגדול אותו טיל, אבל עם כמה שיפורים. ואת הפלקון האבי קצת אחרי זה, שזה יהיה דבר ששווה לחכות לו. אייקון. אייקון, בוא נדבר על אייקון. אז אני אדבר על אייקון בזמן שאתה תפתח את התניה. קרן, מתי אייקון? אין מושג, זה עוד מיליון שנה, זה עוד חודשים רבים, אנחנו לא... אייקון זה בסוף החודש הזה? אייקון... לא! אייקון הוא הפסטיבל השנתי למדע בדיוני פנטזיה ומשחקי תפקידים שנערך כל שנה בשיתוף של אגודה ישראלית למדע בדיוני פנטזיה, משהו של טולקין שאני לא זוכרת את השם שלהם, העמותה למשחקי תפקידים ומשהו בישראל, ועוד משהו. אוקיי. יש עוד משהו. מה אתה חושב, אהלבנו מישהו עכשיו, אבל... אהלבנו הרבה אנשים בו זמנית. זאת תהיה השנה שהחללית מופיעה באייקון. אנחנו מתכננים לעשות פאנל, בעצם אתם הולכים לראות את הפאנל כמו שאנחנו במציאות, רק בלי פיג'מות הפעם. אם הם מתעקשים על הפיג'מות, אפשר ללכת על זה. כן. אנחנו נצלם את התוכנית, אנחנו נשתדל להעלות אותה, אתם כמובן מוזמנים לבוא. עכשיו, הנה קאץ' באייקון, מגיעים המון המון המון אנשים, אז כדאי לכם עכשיו להיכנס לאתר של אייקון ולהזמין כרטיסים לחללית, כי... מקורות מוסרים לי שהולכים ונגמרים הכרטיסים של החללית. החללית. הצילומים של החללית יהיו ב... איפה זה? או, הנה. ב-1 באוקטובר, בשעה 2 בצהריים. באשכול 1, 2, 3? באשכול 2. אשכול פייס מאחורי הסינמטק. אשכול פייס שנמצא מאחורי הסינמטק ברחוב 4 בתל אביב. אייקון הוא אירוע של 3 ימים, זה פסטיבל של 3 ימים, הוא מתחיל כבר ב-29 בספטמבר, אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר של אייקון ולראות את כל הדברים המגניבים שאנחנו עושים שם, מכיוון שאנחנו לא עושים רק את החללית, כי אנחנו מטורפים לחלוטין. אני חושבת שאני ניצחתי, כי לי יש 6 אירועים באייקון השנה. גם לי, אז מה? באמת? אני כבר לא זוכר. אני זוכר. אבל גם לויקטור יש שם הרצאה, וכמה פאנלים. לא, לויקטור יש 3, אני הרבה יותר צנוע מכם. אז רגע. כן, יש לי הרצאה, כתובים במדע. רגע, לאט לאט. יעל היא הכי שפויה מכיוון שהיא מופיעה רק בחללית, אז מחיאות כפיים ליעל. שאלה נפוצה מאוד ששואלים אותי זה על לאיזה גיל אייקון מתאים. אייקון מתאים לכל הגילאים. פשוט תיכנסו לאתר ואתם תוכלו לראות, אפשר לסנן את זה לפי גיל של... כאילו, ילדים ונוער וזה, אבל מהניסיון שלי, אנחנו באים עם הילדים שלנו לאייקון כל שנה, כבר הרבה מאוד שנים, ומעולם לא קרה שהיינו באירוע שאמרנו, אוי לא, מה הוא עשה פה? חוץ מהפעם ההיא שבה הכנסנו אותו בטעות לאירוע על טולקין, ואז באמת היינו צריכים לברוח בהם. זו הייתה בדיחה כל כך גיקית שקשה מאוד יותר. אוקיי. לא היו דברים מעולם. אז אתם תוכלו לראות את כמעט כל חברי הפאנל של החללית, חוץ מאשר בחללית, ביותר בדיונים ממדע, שזה פאנל שבו אנחנו מרצ'ים סרטי מדע בדיונים מהשנה, שנתיים האחרונות, ותופכים אחד לשני על שכם לגבי כמה אנחנו חכמים כשאנחנו עושים את זה. וחנונים. וחנונים. יותר בדיונים למדע יהיה ב-29 בספטמבר בשעה 8:00. חוץ מזה, יש לנו את הרצאה של יואב שנקראת הרפתקאות מאדים, הרצאה שלי שאני לא זוכרת את השם שלה, אבל היא ב-29 בספטמבר באיזה 14:00 או משהו מטורף כזה. וההרצאה של ויקטור על החתולים. הרצאה של ויקטור, מתי ההרצאה שלך ויקטור? ההרצאה שלי באותו יום כמו החללית, אבל ב-19:00. איך זה נקרא? חתולים במדע. הגיוני. יש הרצאה של בועז, דוקטור בועז קרניש, כרגע לא נמצא כי הוא עסוק בלעשות דברים מגניבים אחרים. על איך דברים עובדים? איך הם יודעים את זה? על איך גילו כל מיני דברים שאנחנו מקבלים כמובן מעליהם, כמו מהירות האור ודברים כאלה. יש הרצאה של אופר מתוקי על, אתה שמעת את הפעלות, לא אני. כן. זה על מהמפץ הגדול ועד היום, מנקודת המבט של האלקטרון. שזה מגניב. הרצאה טובה. אני תוהן מה הרצאה שלי. משהו עם אנשי זאב. משהו כן, זומבי ורפדים ואנשי זאב, המגיפות הגדולות, זה בעצם הרצאה על מגיפות ומדע, מדע בדיוני ופנטזיה. אלא מה? אלא, כן, מחלות, זה אני, that's me. מה עוד יש לנו? כן, אורח הכבוד השנה הוא טד צ'אנג, שאם אתם לא מכירים את הספר שלו, לכו תחפשו אותו, אבל זה לא קשור לחללית. מה עוד רציתי להגיד על אייקון יאב? לא. לא מספיק? לא, מה עוד רציתי להגיד על אייקון, שמישהו יזכיר לי. לא משנה. בקיצור, פסטיבל אייקון 2015 בנושא הרפתקאות, שמתחיל ב... בעצם כבר ב-28 לחודש יש כבר איזה אירוע או משהו? בוא תדבר. מ-29 בספטמבר עד ה-1 באוקטובר, אפשר עכשיו ומומלץ מאוד להיכנס כבר עכשיו ולהזמין כרטיסים, בעיקר לסדנאות ולאירועים שנמצאים באולמות קטנים. מתאים לכל הגילאים, אשכול פייס מאחורי הסינמטק, אני חושבת שאמרתי כבר את כל מה שיש להגיד. אם אתם רואים אותנו, אז תעשו כזה היי, ואנחנו נורא נשמח, ואתם תשמעו אותי עושה וואו, ואז תקראו אותי רצה לאנשו עם שני ילדים. כן, זה קורה הרבה. כן. עוד משהו? I think we're done. אוקיי. אוקיי, אז נתראה את האייקון. אוקיי, ולשאלה שאלד כתב בצד, אז דעתי זה מטורף, מוגזם ו... אז אני אעשה את זה פשוט, בסדר, פיין, תפסיק להגיד לי. אלעד אברון שואל, שאלה לסוף אם נשאר זמן, לא נשאר זמן, דיברנו על אייקון. מה דעתכם על התוכנית של אילן מאסק להפציץ את הכתבים של המאדים בפצצות אטום כדי ליצור אטמוספירה? לא! בד, בד, בד, אילן מאסק, אל תפציץ את הכתבים. למה? לא, תפציץ את הכתבים. ברור, אתה בעד. מה קוראים זה? יש לנו דברים יותר טובים לעשות עם הפצצות אטום שלנו, ויקטור. נכון, היצורים הירוקים ייפגעו מהקרינה. חברים וחברות, סקיינט? כן. אוקיי. יש לנו מספיק לכולם. חביב הבלוג. בואו לאייקון, בואו לאייקון, יהיה נורא נורא מגניב באייקון. ובעוד שבועיים שלא כרגלנו, לא תהיה תוכנית, בגלל שכמה ימים אחרי זה אנחנו מופיעים באייקון, אז... אז תבואו לראות אותנו באייקון. זה הכי פשוט. אנחנו, התוכנית, אנחנו נשתדל להקליט אותה, אנחנו לא יכולים להבטיח שהיא תשודר בלייב. כי סיבות. טכנולוגיה או משהו. טכנולוגיה לא אוהבת אותנו. כן, ניסינו, זה בעייתי. אז תודה שצפיתם בנו. תודה רבה! נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון הזה. ספרו לחברכם אם נהנתם. תפיצו את הסרטונים, זה מאוד משמח אותנו כשאנחנו רואים אותם מסתובבים באינטרנטים. ושיהיה לכם לילה טוב וחג שמח. ושנה טובה! שנה טובה. שנה טובה, וגל האורך נגמר, אומרים השמועות, אז ייי. להתראות. שנה טובה, לילה טובה.